कहाँ से क्या रहा था मूलम से बरही हाँ वहाँ से मानवाचार का हाँ अच्छा है तदर्थम प्रकृते है तदर्थम विकृते है प्रकृतौ विकृतिवाचक शब्द से प्रत्यय होगा प्रकृतौ प्रकृति के लिए तदर्थम प्रकृति अर्थ विकृतिवाचकात् चतुर्थ्यन्तात् तदर्थायां प्रकृतौ वाच्यायां प्रत्यय स्यात् अंगारेभ्य एतानि अंगारे के लिए जो काष्ठ है तो ख ख होने से अंग ख नहीं छ छ क्या प्रत्यय छ चल रहा है चेत छ अंगारियाणी अंगारियम छठ बहुवचन अंगारियाणी काष्ठानी अंगार जो है अंगार शब्द का अर्थ उष्णो दहति च अंगार शीत कृष्णायत करम दो प्रकार है उष्ण दहति च अंगारा उष्ण अंगारा जला देती जो अग्नि जल नहीं पाता शीत कृष्णायत करम ठंडा होने का था उसको भी अंगार कहते कोयला कहते ना अग्नि के समय तो अंगार है अग्नि बुझ जाने पर भी अंगार है वो अंगार है इस अंगार शब्द यहाँ लेना अग्नि को भी अंगार कहते और बुझ जाने के बाद जो टुकड़ा टुकड़ा रहेगा कोयला कहते वो भी अंगार है उसी अंगार के लिए जिस काष्ठ कोई काठ होता है जलाने के बाद अंगारा कोयला अच्छा होगा कोई ऐसा नहीं होगा बांस का अंगार होगा मालूम है बांस को जलाने के बाद अंगार निकलेगा नहीं होता है वो पूरा राख हो जाएगा ऐसे काष्ठ है जो अंगार के अंगार अंगार अंगारियाणी काष्ठानी अंगारे बेतानी तो अंगार से हुआ विकृति है अंगार काष्ठ है प्रकृति तो अंगार के लिए जो हित और हुआ किसी के लिए अर्थ किस अर्थ में हुआ प्रकृत हो अंगारियानी अंगारिय कौन हुआ काष्ठ है प्रकृतिवाचक तदर्थ अंगार के लिए प्राकार के लिए इष्ट का है तो छ हो गया प्राकारिया इष्ट का शंकु के लिए है काष्ठ शंकु से यह हो गया उगवादि हुए शंकव्यम दारू काष्ठ छदि रूपति बले ढय ढाय प्रत्यय हो जाएगा छादी से यानी त्रिनानी तस्में हित इसी अर्थ में छादी से यानी त्रिन छदी बनाने के लिए ढय करने से एय छदीर छदीर शब्द छदी एय हो गया छादी से यानी त्रिनानी छदी तीर्ण पटल घास के बनाते हैं और बलि के लिए हित बाले या तंडुला ढय हुआ बलि के लिए योग्य उपधि शब्द स्वार्थ इष्यते उपधियते तो उपधि रथांगम तदेव ढय कर देना उपधेयम उपधिरेव उपधेयम स्वार्थ में हुआ ऋषभ हो पान हो यह का अपवाद है ऋषभ के लिए हित होगा ऋषभ यह हो गया आर्षभ्यो वत्स जो बछड़ा आगे ऋषभ बनने के लिए तस्मे इदम इस अर्थ में आगे बछड़ा है ऋषभ बनेगा आर्षभ्यो वत्स अपान है मुंज उपान जोता है उपान है अयम इति अपान है मुंज घास से जोता बनाते थे घास के चर्मणि अपि अयमेव पूर्व प्रतिषेधन आगे चर्मण अयम च आगे दिया है चर्मण से अयम होगा किंतु ये भी हो जाएगा औपान अयम चर्म जूता बनाने के चमड़ा है चर्मण वयम चर्मण या विकृति तदवाचका अयम साथ चर्म वर्ध्रि इदम वार्ध्रम चर्म वर्ध्रिशदे वर्ध्र इदम वृद्धि वृद्धि रौणादिकष्टन वर्ध्रशद चर्म रज्जु है चमड़ा के रज्जु बनाने के लिए जो चर्म है चमड़ा के ऐसे कार्य के रस्सी बनाते हैं कहीं जो सकट आदि बांधने के लिए बहुत मजबूत होता है। रस्सी में बांधेंगे तो रस्सी खराब हो जाता है, चमड़ा के से इतने जैसे कपड़ा में कहीं कहीं रस्सी बनाते इतने काट करके इतने चौड़ा लंबा करके उसमें से मिला करके रस्सी बनाते हैं। तो वार्ध्रे चमड़ा रज्जु उसके लिए जो चर्म है वार्ध्रम चर्म वर्ध्रे इदम इत वार्ध्रम और वरत्रा है वरत्रा भी वही है रज वही वर्ध्रे समान बरा रहे तो वारत्रम चर्म वही रज्जु बनाने के लिए तदस्य तदस्मिन स्यादिति तदस्य स्यात् तदस्मिन् स्यात् इति प्राकार आसाम इष्टका नाम स्यात् तो प्राकार से हो जाएगा छ हो गया प्राकार या इष्टका तदस्य स्यात् इस अर्थ में प्राकार आसाम इष्टका नाम प्राकार या इष्टका और प्रासाद्यम दारू प्रासाद जी लकड़ी बनाया तो प्रासाद्यम दारू और प्राकारो अस्मिन् स्यात् इति प्राकारियो देशत् तदस्य स्यात् का उदाहरण दो हो गया तदस्मिन् स्यात् जिस देश में प्राकार बनेगा प्राचीर बनेगा प्राकारो अस्मिन् स्यात् इति प्राकारियो देश देश स्थान इति शब्द लौकिकीं विवक्षाम अनुसार रहेति लोक में जैसे विवक्षा है तेन यह न प्रासादो देवदत्तस्य स्यात् तदस्य स्यात् तो तदस्य स्यात् इति कहन से यहाँ प्रासादीय देवदत्त ऐसा नहीं बनेगा तदस्य स्यात् जिसे हुआ प्राकार्या इष्टका प्रासादियम दारू प्रासाद स्यात् तो देवदत्त से प्रासाद स्यात् तो प्रासादीय देवदत्त ऐसा नहीं बनेगा लोक में इसे प्रयोग नहीं होता है। परिखाया ढय हाँ परिखाया परिखा अश्विन देशे स्यात् अश्याम स्यात् तो ढय हो गया पारिखेयी भूमि जिस भूमि में परिखा बनाते हैं चार तरफ पानी गाढ़ा खोद करके खाई पारिखेया पारिखेयी भूमि स्त्रीलिंग में टेढ़ाने की पे हो गया शायद हो गया अथ तद्धित स्व आर्य प्रकरण प्राग वतेष्ठ तेन तुल्यम क्रियाचेद वती वहाँ तक ठय का अधिकार चलेगा वती मोक्षति तत्प्राग ठय अधिक्रियते अर्हा दगो पुच्छ संख्या परिमाणाठक ये ठय का अधिकार है इसका अपवाद ठक हो जाएगा। अर्ह अगो पुच्छ संख्या परिमाण से तद अर्हति इत्येतद् अभिव्याप्य अर्ह आ अर्ह अर्ह तद अर्हति वहाँ तक ठय अधिकार मध्य ठय का अधिकार प्राग वतिष्ठ चल रहा है उसमें ठय का अपवाद ठग अधिक्रियते गोपुच्छादीन वर्जयित्वा अगोपुच्छ गोपुच्छ संख्या परिमाण को छोड़ करके ठग चलेगा। असमासे निष्कादिभ्य निष्काद से हो जाएगा असमास में आहरात इतेतत आहरात आ अर्हात इतेतत तेन कृतम इति यावत् सप्तदश सूत्रम अनुवर्तते तेन कृत वहाँ तक चलेगा तो यहाँ ठक हो जाएगा निष्क निष्क निष्कादिभ्य तो निष्कादिभ्य असमास से ठक स्यात् आर्येषु अर्थेषु तेन कृतम निष्केन कृतम ठक हो गया नैष्किकम असमासे असमासे हो गया तो ये असमास से निष्का दिवस तो नहीं लगेगा तो ठय हो जाएगा ठय समास से तो ठय है वो केवल स्वर में भेद है रूप समान बनेगा। परिमाणांतस्य संज्ञाशानयोः परिमाणांत तो असंज्ञाशान को छोड़ करके संज्ञाशान को छोड़ करके उत्तर पद वृद्धि स्याद ईदादु प्रत्यय परम निष्केन कृतः उत्तर पद वृद्धि परम नैष्की क बन गया असंज्ञा इति किम पंचकलाप परिमाणमस्य तदस्य परिमाण ठय होता है पंचकलाप परिमाणमस्य परिमाणार्थ प्रत्यय होने के लिए समास हो जाएगा तद्धितार्थ उत्तर पद समास पंचकलाप परिमाण से हो गया ठय ठय होने पर खसई का पंच पांच कलापिकम हो गया। यहाँ उत्तर पद वृद्धि नहीं हुई परिमाणांत से असंज्ञा स्थान है, संज्ञा संज्ञा में नहीं, ये संज्ञा है पांच कलापिकम। तदर्श परिमाण दिष्ठा है असमास ग्रहण ज्ञापकम, इसमें पूर्व सूत्र आया असमास निष्कादिव्य निष्कादिव असमासी, समास में नहीं होगा तो असमास कौन से क्या सिद्ध होता है, उसके पहले जितने सब समास में भी हो जाएगा अर्थात तदंत विधि। इत प्राक तदंत विधि, इसके पहले तदंत विधि है, समास करने पर भी तदंत में यदि शब्द रहा तो लग जाएगा। तेन सुगव्यम शोभन गौ, शोभन गौ में सु गो सु कुति प्रादे समास होगा, प्राप्त है गुर अत्यधित क्या सूत्र गुर अत्यधित रुकी, किंतु उसको निषेध करता है न पूजनाते नहीं होगा तो सुगो बन गया। सुगवे अयम इदम तो उगवादि भैया तो हो जाएगा सुगव्यम, सुग सुगवे हितम तस्में हितम अर्थ में सुगव्यम बन गया। तो सुगो शब्द से भी उगवादि भैया तो हो गया तदंत होने के कारण। अपूप के लिए क्या सूत्र है विभाष अविर अपूपादिव्य और यवापूप अपूपाय हितम, यव से बनाएगा अपूप उसके लिए हित हो जाएगा, यवाप में तो भी हो गया यत हो गया, यत होने से यवापुप्यम बन गया तदंत विधि होने से। इतोर्धम तो संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहणम प्रागवते ऋष्यते तच्चालू की ये वार्ती कही पढ़ो संख्या संख्या पूर्व पद हो तो तदंत ग्रहण होगा प्राग बते तेन तुल्यम क्रिया से बत्ती चलेगा। तच्च अल्लू की पारायण, पारायण में एक सूत्र पारायण तुरायण चांद्रायण वर्तयती ठय में प्राप्त है, तो ये संज्ञा पूर्व पद नाम तदंत ग्रहणम पारायण से तो हो जाएगा ठय हो जाएगा पारायणिक और दो दो पारायण वर्तयती ये संज्ञा पूर्व पद पारायण हुआ तो भी हो जाएगा द्वि पारायण के हो। तो तश्च अल्लू की दिया है लूक जहाँ होता है लूक करने के लिए सूत्र पारायण ठा हो गया तो उद्धम ये तो हो गया द्वि पारायण के अल्लू की किम द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम तेन कृत इत्यर्थ में द्विस्वरूप से स्वरूपाद अय अन्यतर श्याम अय होता है तो स्वरूप से अय होने पर बन जाएगा द्वि द्विस्वरूपेण कृते स्वरूपादय महाभूत स्वरूपादय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वहाँ लुक हो जाता है, लुक कैसे होगा द्विग लुगणपत्ति द्विस्वरूपेण कृतम द्वाभ्याम स्वरूप द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम तेन कृतम इत्यर्थ में तथित प्रत्यय होना है। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम में तथितार्थ उत्तर प्रश्न समास हो जाए द्विस्वरूप बन गया और प्रत्यय होने के बाद स्वरूपादय नेत्रशान नहीं हो करके लुक क्या हुआ अध्यर्ध पूर्वा द्विगो लुगानपत्ति अध्यर्ध पूर्वा लुगानपत्ति होने से लुक हो गया द्विस्वरूप शब्द हो गया। वहाँ पहले स्वरूपादय नेत्रशान से अय ठय प्राप्त है उसको लुक हो गया अध्यर्ध पूर्वा लुग संज्ञा द्विस्वरूप शब्द हो गया लुगंत द्विस्वरूप शब्द होने के बाद फिर आगे तस्मात कृतम इस अर्थ में स्वरूपादय नेत्रशाम फिर नहीं होगा क्योंकि लुक हो गया तो वहाँ हो जाएगा ठक हो जाएगा ठय तो द्विस्वरूपिकम बन गया। यहाँ स्वरूपादय नहीं होकर के ठय हो गया पहले कृत अर्थ में प्रत्यय हुआ प्राप्त होने के बाद अध्यर्थ पूरा लुक हो गया द्विस्वरूप शब्द होने के बाद फिर कृत अर्थ में नहीं होकर के ठग हो गया द्विस्वरूपिकम। अच्छा द्विस्वरूपिकम में उत्तर पद बुद्धि हो गया परिमाणांतर से संज्ञा शान द्विस्वरूपिकम और तेन कृतम इस अर्थ में द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम। अच्छा द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम में संख्या पूर्वपदा सुरपांताद अस्मात् सुरपाद अयन्यतरश्यामिति प्राप्तस्य अयह ठये वा अध्यर्दित लुक हो गया, द्विस्वर पर लुगंत हो गया। उसके बाद कृत अर्थ सुप, तो पहले भी कृत अर्थ था तो शब्द लुगंत तद्धितार्थ थी द्विस्वरूपम तद्धित प्रकृति भूत शब्द लुगंत नहीं। हाँ केवल जो द्विस्वरूप बन गया अभी लुगंत नहीं। अतः संख्या पूर्व पदा सुरपाद अस्मात् संख्या पूर्व पद है सुरप शब्द से अस्मात् सुरपाद अयन्यतर श्यामिति प्राप्त से अय ठय वा अध्यर्दित लुक हुआ द्विस्वरूप लुगंत हो गया। तस्मात् कीर्त्यर्थ है सुरपाद अयति न भवति। हाँ नय एक बार अय होकर के लुक हो गया फिर सुरपाद अयन्यतर श्याम नहीं हुआ क्योंकि लुक हो गया। संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहणम प्रागवतिरिष्यते तचलु की एक बार लुक हो गया आगे फिर अय नहीं हुआ, नहीं होने से तदंत ग्रहण नहीं होगा तो वहाँ हो जाएगा परिमाणांतस्य असंज्ञा साणी ठक हो जाए। ठक अधिकार ठय अधिकार चल रहा है, क्या अधिकार चल रहा है तो अय नहीं होकर के तो ठय मूल्य में दे दिया द्विस्वरूपेण कृते। इस अर्थ में सुरपादय मां भूत किंतु ठय हो गया। अठय होने के बाद उत्तर पद वृद्धि करने के लिए परिमाणांतर से संज्ञासन द्विस्वरूपी कम बन गया। द्विस्वरूप शब्द पहले बना, पहले द्विस्वरूप शब्द लुगंत नहीं है उससे हो जाएगा सुरपाद अयनेत्र श्याम उसका लुक हो गया अध्यत्व पुराद लुक संज्ञा द्वीप स्वरूप हो गया। उसके बाद अय नहीं हो करके ठय हुआ और उत्तर पद की वृद्धि होगी द्विस्वरूपी कम बन गया। अर्धात परिमाण से पूर्व से तुवा पूर्व से विकल्प से परिमाण उत्तर पद वृद्धि नित्य है। अर्धात परिमाण वाचक से उत्तर पद से आद्य से वृद्धि पूर्व पद से तुवा इंति नीति की निमित्त होने पर अर्ध द्रोण ने कृतम द्रोण से अर्धम अर्ध द्रोण बन जाएगा। क्या सूत्र है अर्धम न अर्धद्रोण अर्धद्रोण ने कृतम तो उसे अर्धद्रोण से तेन कृतम से ठय हुआ। ठय होने के बाद अर्ध को वृद्धि विकल्प से अ को अर्धद्रोणिकम अर्धद्रोणिकम उत्तर पद के नित्य है नित्य है अर्धद्रोणिकम अर्धद्रोणिकम उत्तर पद की वृद्धि किसमें हुई दोनों में। हाँ इस सूत्र से दोनों में और पूर्व पद की वृद्धि पूर्व पद से पूर्व से तो वाह विकल्प से नातः परस्य अतः परस्य न अर्धात परस्य परिमाणाकार से वृद्धि न पूर्व पद से तो वाह इंदादु परिमाण आकार से परिमाण में अकार हो तो द्रोण में तो अकार नहीं था अकार होगा तो वृद्धि नहीं होगा। पूर्व पद से विकल्प से अर्ध प्रस्थेन कृतम प्रस्थस्य अर्धम अर्धप्रस्थ अर्धप्रस्थेन कृतम तो पूर्वपद के विकल्प अर्ध प्रस्तिकम अर्धप्रस्तिकम वा किंतु उत्तरपद की निषेध हो गया अकारांत अकाराहरण से। अतः किम अर्ध कुडुव कुडुव से अर्धम अर्ध कुडुवम अर्ध कुडवेन कृतम अर्ध कुड में अकार है नहीं होने से उत्तरपद की बुद्धि होगी अर्ध कौड़वम बनेगा पूर्वपद तो विकल्प हो जाएगा अर्ध कौड़व अर्ध कौड़ दो बनेगा। और अतः में तपर क्यों किया अर्ध खार्याम भवा अर्ध कार्य में अकार तो है किंतु अत नहीं है दीर्घ है दीर्घ होने से यहाँ उत्तर पद वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा अर्ध खारी अर्ध का अर्ध अर्ध कार्य बन गया अर्ध कार्य बन गया अर्ध कार्याम भव से तत्र भव अर्थ में प्रत्यय होगा भव अर्थ में प्रत्यय होने से उसका लुक अर्ध कार्याम भव अर्धकारी होने के बाद अर्धकारी भार्या यस्य स अर्धकारी भार्या इति में वृद्धि निमित्तस्य च अरक्त विकार सूत्र है पुंपत्वा करता है। यहाँ खारी शब्द उत्तरपति की वृद्धि होने से आगे वृद्धि निमित्त प्रत्यय होने से पुंपत भाव नहीं होगा पुंपत भाव निश्चित नहीं होगा पुंपत भाव निश्चित पुंपत भाव हो गया अर्धकारी भार्य तो अर्ध खार्याम भवार्थ में प्रत्यय क्या क्या तपर किम तप, त, तत्र भव अर्ध कार्याम भवा अर्धकारी उत्तपर किम अर्ध कार्याम भवा अर्धकारी अर्धकारी शब्द बनाने के बाद समास हुआ अण प्रत्यय हो जाएगा तो अण नहीं वृद्धि नहीं हुई। देखा पुस्तक अर्धकारी कहा ये अर्धकार्याम भवा साच भार्य ऐसे स्त्रिया पुंबत भाषित उसके पुंबत प्राप्त है उसका निषेध करता है कि निषेध नहीं होगा ये तो हो गया। भवार्थ में जातो अण प्रत्यय जिसका अध्यत पूर्वा लुग संज्ञा है अण प्रत्यय होता है अध्यर्द पूर्वा लुग संज्ञा से लुक होता है तो अर्धकार्याम भवा अर्धकारी शब्द में अध्यर्द पूर्वा लुग असंज्ञायाम से लुक हो गया तो अर्धकार्याम भव अर्धकारी ये अवयव आया था अध्यर्द पूर्वा लुग संज्ञायाम अर्धकारी भार्यायस्य तो भार्या का पुंबत हो गया पुंबत किस होता है स्त्री पुंबत भाषित उसके अनुगु से किसको पुंबत होता है भार्या से तो होता है पूर्वक होता है अर्धकारी हाँ पर रहते तो वृद्धि निमित्त से च रहते तो उत्तर के लिए कहा वो गोस्त्र प्रसन्न होना चाहिए वो वृद्धि निमित्त से च ये कहा है 840 सूत्र वृद्धि निमित्त से तथित कांडला व भार्य हाँ मिली है हाँ पूर्व का है तो पूर्व क्या है पुंबत है तो पुंबत भाव निषेध नहीं होने से पुंबत भाव बुद्धि निमित्त से पुंबत भाव निषेध न सियाद तो पुंबत भाव हो जाएगा पुंबत भाव हुआ तो ये खाए भार्य के लिए अर्धकारी अर्धकारी शब्द में दीर्घ से बुद्धि निषेध अर्थ करें हुआ पूर्व पक्ष वृद्धि हवा पक्षे वृद्धि पति फल पूर्व पक्ष वृद्धि पक्षे तो वृद्धि पति निषेधे भी पुंबत निषेध निषेध हो गया तपर किम हाँ वृद्धि निमित्त से च रक्त विकार जो होता है वृद्धि निमित्त प्रत्यय हो तो पहले ये है अर्धकारी में उत्तर पद अत नहीं होने के कारण ये सूत्र नहीं लगा ना अतः परस्य अतपरस्य अतपरस्य क्या कहता है आकार से बुद्धि न वृद्धि का निषेध करता है वृद्धि नहीं होने से क्या हुआ वृद्धि निमित्त नहीं रहा खारी में वृद्धि निमित्त नहीं होने से वृद्धि निमित्त से चार रक्त विकार सूत्र से पुंबत निषेध नहीं हुआ तो पुंबत निषेध नहीं हुआ तो पुंबत हो जाना चाहिए पुंबत निषेध जो करता है वृद्धि निमित्त से च टीका में दिया है निषेध न से आद पूर्व पद से वृद्धि अभाव पक्षे पूर्व पद से जहाँ वृद्धि नहीं पूर्व पद विकल्प है वृद्धि प्रति फलहित उपहित निमित्त तो नहीं पूर्व पद से वृद्धि पक्ष तो वृद्धि प्रति फलहित निमित्त है उत्तर पद अकार से बुद्धि निषेध है भी पुंबत्व निषेध हो जाएगा पुंबत्व निषेध हो जाएगा बुद्धि निषेध भी परिमाणांत सीता तो उत्तर पद अकार से बुद्धि निषेध है भी पुंबत्व निषेध पूर्व पद से वृद्धि पक्ष तो वृद्धि प्रति फलहित निमित्तत्व है तो होने से उत्तर पद अकार की वृद्धि निषेध भी उत्तर अपकार बुद्धि नहीं पर पुंबत्व निषेध हो जाएगा तो पुंबत्व निषेध हो गया निषेध तो पुंबत्व नहीं हुआ तो ऊपर दे दिया तपर किम अर्धकार्य भवा अर्धकारी अर्धकारी भार्या इत्यत्र वृद्धि निमित्त स्थिति पुंबत्व भाव निषेधो न स्यात् अतः नातः परस्य अर्धात परस्य परिमाण आकार से बुद्धि न पूर्व पद से तो वाह दादु परे पूरा तो विकल्प हुआ तथा परस्य अकार से तो अत अतः परस्य नातः न अतः परस्य अर्धात परस्य परिमाण आकार से बुद्धि न पूर्वस्तु वाह अतः परिमाणवाचक अवयव से अकार से परिमाणवाचक प्रस्थ है पूर्वदस्तु वा पूर्वदस्य आदिरचस्तु बुद्धिर्वा अर्धकुड़वेन कृतम तेन कृत बुद्धि निषेध अकारत्व अभाव वृद्धि निषेध हो गया तत्परिमाण से त्रिवेदन दीर्घ से अकार से वृद्धि निषेधे दीर्घ से अकार से खारी में वृद्धि निषेधे फलाभात ह्रस्व स्थिति सिद्धम अर्ध कार्य हो पूर्वपद से वृद्धि अभाव पक्षी पूर्वपद के विकल्प से है वृद्धि जब नहीं है तो वृद्धि प्रति फल विपरीत निमित्त नहीं रहा तो नहीं होने से वृद्धि निमित्त से जो निषेध नहीं होगा। पूर्वपद से वृद्धि पक्ष तो वृद्धि प्रति फल विपरीत निमित्त होने से सियाद उत्तर पद से वृद्धि निमित्त पूर्वपद से वृद्धि पक्ष तो फिर उत्तर वृद्धि के साथ कोई संबंध ही नहीं रहा परिमाण अर्थात परिमाण परस्य परिमाण से वृद्धि न पूर्वपदेश वतिगम वृद्धि निषेध अभावाय वृद्धि निषेध वृद्धि निषेध अभावाय तत्परकरणम आवश्यकम वृद्धि निषेध नहीं हो वृद्धि निषेध करेगा कब यदि तप अकार ह्रस्व अकार हो तो वृद्धि निषेध होगा आकार हो तो वृद्धि निषेध नहीं होगा। वृद्धि निषेध होने से वृद्धि हुई वृद्धि होने से वृद्धि निमित्त से मिला वृद्धि निमित्त से रक्त विकार रहने से तो फिर वृद्धि निमित्त रहेगा तो पुंभत्व का निषेध हो जाएगा इसको फिर देखकर बताएंगे। ओम मृतावसाने।